یا مصطفیٰ عطا ہو، یا مصطفیٰ عطا ہو، اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ، آ کر آقا کر لو نظارہ، آ کر آقا کر لو نظارہ، آ کر میں آپ کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، آقا ایک بار تو دکھا دو، ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا آقا، بے شک بنا لو آقا آقا، بے شک بنا لو آقا، مہمان دو گھڑی کا کر لو نظارہ، آ کر یا سید مدینہ، بس آپ ہی نبھانا، گو بڑا کمینہ پر ہو تو آپ ہی کا، آقا یا مصطفیٰ گناہوں کی عادتیں نکالو، جذبہ مجھے عطا ہو آقا، جذبہ ہمیں عطا ہو، سنت کی پیروی کا کر لو نظارہ، آ کر فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے اللہ، یا رب ہمیں بنا دے، جزی کا کر لو نظارہ، آ کر میزاں پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے ہیں، میزاں پہ سب کھڑے سب کھڑے ہیں آمان تل رہے ہیں رکھ لو بھرم خدا را آقا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کر لوں نظارہ آ کر آقا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ